6. วิวาทมูลสูตรว่าด้วยมูลเหตุแห่งวิวาทภิกษุทั้งหลายมูลเหตุแห่งวิวาท6ประการนี้มูลเหตุแห่งวิวาท6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสงฆ์และไม่ทำศีกขาให้บริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสงฆ์และไม่ทำศีกขาให้บริบูรณ์ย่อมก่อวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นแลถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป 2. เป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอละถึง3. เป็นผู้ริษยามีความตรณี 4. เป็นผู้โอ้อวดมีมายา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิ 6. เป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากภิกษุนั้นย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระสงฆ์และไม่ทำศีกขาให้บริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศาสดาละถึงและไม่ทำศีกขาให้บริบูรณ์ย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทเช่นนี้ทั้งภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลทั้งภายในหรือภายนอกนั้นถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทเช่นนี้ทั้งภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปภิกษุทั้งหลายมูลเหตุแห่งวิวาท6ประการนี้แลวิวาทมูลสูตรที่6จบ7. ทานสูตรว่าด้วยองค์แห่งทักษิณาทานสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นอุบาสิกาชื่อนันทมาตาชาวเมืองเวลุกันตกะถวายทักษิณาอันประกอบด้วยองค์6ในหมู่ภิกษุมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประธานพระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นอุบาสิกาชื่อนันทมาตาชาวเมืองเวลุกันตกะนั้นแล้วจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาชื่อนันทมาตาชาวเมืองเวลุกันตกะนั้นถวายทานอันประกอบด้วยองค์6 ในหมู่ภิกษุมีสารีบุตรและโมคคัลลานะเป็นประธานทักษิณาอันประกอบด้วยองค์6เป็นอย่างไรคือฝ่ายทายกผู้ให้มีองค์3ประการฝ่ายปฏิฆา6ผู้รับมีองค์3ประการองค์3ประการของทายกอะไรบ้างคือทายกในธรรมวินัยนี้1ก่อนให้ก็มีใจดี2กำลังให้ก็ทำจิตให้เลื่อมใส3ครั้นให้แล้วก็มีใจเบิกบานนี้คือองค์3ประการของทายกองค์3ประการของปฏิฆา6อะไรบ้างคือปฏิฆา6ในธรรมวินัยนี้1เป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะ2เป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะ3เป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะนี้คือองค์3ประการของปฏิฆา6องค์3ประการของทายกองค์3ประการของปฏิฆา6มีด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายทักษิณาอันประกอบด้วยองค์6เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายการกำหนดประมาณบุญแห่งทักษิณาอันประกอบด้วยองค์6อย่างนี้ว่าห้วงบุญห้วงกุศลมีประมาณเท่านี้นำความสุขมาให้มีอารมณ์ดีเลิศมีวิบากเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมิใช่ทำได้ง่ายแท้จริงห่วงบุญห่วงกุศลแห่งทักษิณานั้นถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เปรียบเหมือนการกำหนดปริมาณของน้ำในมหาสมุทรว่าน้ำมีปริมาณเท่านี้อาลหะกะน้ำมีปริมาณเท่านี้ร้อยอาลหะกะน้ำมีปริมาณเท่านี้พันอาลหะกะหรือน้ำมีปริมาณเท่านี้แสนอาลหะกะมิใช่ทำได้ง่ายแท้จริงน้ำในมหาสมุทรนั้นถึงการนับว่าเป็นห้วงน้ำใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้ฉันใดภิกษุทั้งหลายการกำหนดประมาณบุญแห่งทักษิณาอันประกอบด้วยองค์6อย่างนี้ว่าห้วงบุญห้วงกุศลมีประมาณเท่านี้นำความสุขมาให้มีอารมณ์ดีเลิศมีวิบากเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมิใช่ทำได้ง่ายแท้จริงห่วงบุญห่วงกุศลของทักษิณานั้นถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้ฉันนั้นทายกก่อนให้ก็มีใจดีเมื่อกำลังให้ก็ทำจิตให้เลื่อมใสครั้นให้แล้วก็มีใจเบิกบานนี้เป็นความถึงพร้อมแห่งยันปฏิฆา6ผู้สำรวมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายคือท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะไม่มีอาสวะย่อมเป็นเขตที่สมบูรณ์แห่งการให้ทายกต้อนรับปฏิฆา6ด้วยตนเองถวายทานด้วยมือตนเองยันนั้นย่อมมีผลมากเพราะตนทายกผู้ให้ทานและเพราะผู้อื่นปฏิฆา6เป็นบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์มีศรัทธามีใจพ้นแล้วบูชายันอย่างนี้ย่อมเข้าถึงโลกที่ปราศจากความเบียดเบียนเป็นสุขทานสูตรที่7จบแปดอัตการีสูตรว่าด้วยอัตการครั้งนั้นแลพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าไม่มีอัตการมีตนเป็นตัวการไม่มีปรการมีสิ่งอื่นเป็นตัวการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์เราไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังคำของบุคคลผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้เลยก็บุคคลเมื่อก้าวไปข้างหน้าเองได้ถอยกลับเองได้ฉะไหนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าไม่มีอัตการไม่มีปรการ พราหมณ์ท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรอารัปธาตุมีอยู่หรือไม่พราหมณ์กราบทูลว่ามีท่านพระโคดมเมื่อมีอารัปธาตุสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเพียรริเริ่มยังมีปรากฏอยู่หรือไม่ยังมีปรากฏท่านพระโคดมพราหมณ์การที่เมื่อมีอารัปธาตุสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเพียรริเริ่มยังมีปรากฏอยู่นี้แหละคืออันตการนี้แหละคือปรการของสัตว์ทั้งหลายพราหมณ์ท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรนิกรรมธาตุมีอยู่หรือไม่ละถึงปรกรรมธาตุมีอยู่หรือไม่ธามธาตุมีอยู่หรือไม่ทิฏฐธาตุมีอยู่หรือไม่อุปกรรมธาตุมีอยู่หรือไม่มีท่านพระโคดมพราหมณ์เมื่อมีอุปกรรมธาตุสัตว์ทั้งหลายผู้มีความพยายามยังมีปรากฏอยู่หรือไม่ยังมีปรากฏท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์การที่เมื่อมีอุปกรรมธาตุสัตว์ทั้งหลายผู้มีความพยายามยังมีปรากฏอยู่นี้แลคืออัตการนี้แลคือปรการของสัตว์ทั้งหลายพราหมณ์เราไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังคำของบุคคลผู้มีวาทะอย่างนี้ผู้มีทิฏฐิอย่างนี้เลยก็บุคคลเมื่อก้าวไปข้างหน้าเองได้ถอยกลับเองได้ฉะนั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าไม่มีอัตการไม่มีปรการพราหมณ์กราบทูลว่าท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอัตตการีสูตรที่8จบเก้านิทานสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรมภิกษุทั้งหลายเหตุให้เกิดกรรมชั่ว3ประการนี้เหตุให้เกิดกรรม3ประการอะไรบ้างคือ1โลภะความอยากได้เป็นเหตุให้เกิดกรรม2โทสะความคิดประทุษร้ายเป็นเหตุให้เกิดกรรม3โมหะความหลงเป็นเหตุให้เกิดกรรมภิกษุทั้งหลายอโลภะไม่เกิดขึ้นเพราะโลภะแท้จริงโลภะเท่านั้นเกิดขึ้นเพราะโลภะอโทสะไม่เกิดขึ้นเพราะโทสะแท้จริงโทสะเท่านั้นเกิดขึ้นเพราะโทสะอโมหะไม่เกิดขึ้นเพราะโมหะแท้จริงโมหะเท่านั้นเกิดขึ้นเพราะโมหะเทวดามนุษย์หรือแม้สุคติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ปรากฏเพราะกรรมที่เกิดจากโลภะเพราะกรรมที่เกิดจากโทสะและเพราะกรรมที่เกิดจากโมหะแท้จริงนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานแดนเปรตหรือแม้ทุกติอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมปรากฏเพราะกรรมที่เกิดจากโลภะเพราะกรรมที่เกิดจากโทสะและเพราะกรรมที่เกิดจากโมหะภิกษุทั้งหลายเหตุที่เกิดกรรม3ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายเหตุที่เกิดกรรมดี3ประการนี้เหตุที่เกิดกรรม3ประการอะไรบ้างคือ1อโลภะความไม่อยากได้เป็นเหตุให้เกิดกรรม 2. อโทสะความไม่คิดประทุษร้ายเป็นเหตุให้เกิดกรรม 3. อโมหะความไม่หลงเป็นเหตุให้เกิดกรรมภิกษุทั้งหลายโลภะไม่เกิดขึ้นเพราะอโลภะแท้จริงอโลภะเท่านั้นเกิดขึ้นเพราะอโลภะโทสะไม่เกิดขึ้นเพราะอโทสะแท้จริงอโทสะเท่านั้นเกิดขึ้นเพราะอโทสะโมหะไม่เกิดขึ้นเพราะอโมหะแท้จริงอโมหะเท่านั้นเกิดขึ้นเพราะอโมหะนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานแดนเปรตหรือแม้ทุกติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ปรากฏเพราะกรรมที่เกิดจากอโลภะเพราะกรรมที่เกิดจากอโทสะและเพราะกรรมที่เกิดจากอโมหะแท้จริงเทวดามนุษย์ทั้งหลายหรือแม้สุคติอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมปรากฏเพราะกรรมที่เกิดจากอโลภะเพราะกรรมที่เกิดจากอโทสะและเพราะกรรมที่เกิดจากอโมหะภิกษุทั้งหลายเหตุที่เกิดกรรม3ประการนี้แล

ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมกับท่านพระอานนท์ได้เสด็จเข้าไปยังท่าน้ำปุพพโกฏกะเพื่อส่งน้ำครั้นแล้วเสด็จขึ้นมามีจีวรผืนเดียวพึงพระวรกายอยู่สมัยนั้นพระเสวกุญชรของพระเจ้าประสิทธิโกศลขึ้นจากท่าน้ำปุพพโกฏกะเพราะเสียงดนตรีใหญ่ที่เขาตีประโคมเหล่าชนเห็นช้างนั้นแล้วจึงกล่าวชมอย่างนี้ว่าหน้าของพระราชาช่างงามยิ่งนักหน้าของพระราชาช่างน่าดูหน้าของพระราชาช่างน่าเลื่อมใสหน้าของพระราชามีอวัยวะสมบูรณ์เมื่อมหาชนกล่าวชมอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนทั้งหลายเห็นช้างเชือกใหญ่สูงมีอวัยวะสมบูรณ์เท่านั้นหรือจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่านาคน่าอัศจรรย์จริงท่านผู้เจริญนาคน่าอัศจรรย์จริงหรือว่าเห็นสัตว์ชนิดอื่นที่ใหญ่สูงมีอวัยวะสมบูรณ์จึงได้กล่าวอย่างนี้ว่านาคน่าอัศจรรย์จริงท่านผู้เจริญนาคน่าอัศจรรย์จริงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุทายีคนทั้งหลายเห็นช้างเชือกใหญ่สูงมีอวัยวะสมบูรณ์จึงได้กล่าวอย่างนี้ว่านาคน่าอัศจรรย์จริงท่านผู้เจริญนาคน่าอัศจรรย์จริงบ้างเห็นม้าตัวใหญ่สูงละถึงเห็นโคตัวใหญ่สูงเห็นงูตัวใหญ่ยาวเห็นต้นไม้ใหญ่สูงเห็นมนุษย์ผู้มีร่างกายใหญ่สูงมีอวัยวะสมบูรณ์จึงได้กล่าวอย่างนี้ว่านาคน่าอัศจรรย์จริงท่านผู้เจริญนาคน่าอัศจรรย์จริงบ้างอุทายีแต่เราเรียกบุคคลผู้ไม่ทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์นั้นว่านาคท่านพระอุทายีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอุทายีเราเรียกบุคคลผู้มิทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ว่านาคท่านพระอุทายีได้กราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขออนุโมทนาภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนี้ด้วยคาถาเหล่านี้ว่าข้าพระองค์ได้สดับมาจากพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ว่ามนุษย์ทั้งหลายนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์ทรงฝึกพระองค์แล้วมีพระทัยตั้งมั่นแล้วเป็นผู้ทรงดำเนินไปในทางประเสริฐผู้ทรงยินดีในความสงบแห่งจิตผู้ทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงแม้เทวดาทั้งหลายก็นอบน้อมพระสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวงได้ทรงบรรลุนิพพานซึ่งเป็นทางออกจากป่าคือกิเลสผู้ทรงยินดีในเนกขัมมะผู้หลุดพ้นแล้วเหมือนทองคำที่พ้นจากหินพระองค์ผู้ทรงพระนามว่านาครุ่งเรืองล่วงสรรพสัตว์เหมือนภูเขาหิมพานต์ที่สูงกว่าภูเขาลูกอื่นๆพระองค์ผู้ทรงพระนามว่านาคอันเป็นพระนามจริงที่ยอดเยี่ยมกว่าเทวดาผู้มีนามว่านาคทุกจำพวกข้าพระองค์จักประกาศพระองค์ผู้ทรงพระนามว่านาคเพราะพระองค์ไม่ทรงทำความชั่วพระองค์ผู้ทรงพระนามว่านาคทรงมีโสรัจจะและอวิหิงสาเป็นเท้าหน้าทั้งสองทรงมีตบะและพรหมจรรย์เป็นเท้าหลังทั้งสองทรงเป็นดุจช้างตัวประเสริฐทรงมีศรัทธาเป็นงวงมีอุเบกขาเป็นงาขาวมีสติเป็นคอมีปัญญาเป็นเศียรมีการสอดส่องธรรมเป็นปลายงวงมีธรรมเครื่องเผากิเลสเป็นท้องมีวิเวกเป็นหางพระองค์ผู้ทรงมีฌานทรงยินดีลมอาสาสะปัสสาสะทรงมีจิตตั้งมั่นดีภายในดำเนินไปก็ทรงมีจิตตั้งมั่นประทับยืนก็ทรงมีจิตตั้งมั่น บรรทมก็ทรงมีจิตตั้งมั่นประทับนั่งก็ทรงมีจิตตั้งมั่นทรงสำรวมแล้วในทวารทั้งปวงนี้เป็นสมบัติของพระองค์ผู้ทรงพระนามว่านาคพระองค์ผู้ทรงพระนามว่านาคเสวยแต่สิ่งที่ไม่มีโทษไม่เสวยสิ่งที่มีโทษได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มแล้วทรงเว้นการสะสมทรงตัดสังโยชน์เครื่องผูกพันน้อยใหญ่ทั้งปวงได้จะเสด็จไปณที่ใดใดก็ไม่มีความห่วงใยเสด็จไปในที่นั้นนั้นดอกบัวขาวมีกลิ่นหอมน่ารื่นรมใจเกิดในน้ำเจริญในน้ำไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันทรงอุบัติดีแล้วในโลกเป็นพระพุทธเจ้าในโลกแต่ไม่ติดอยู่กับโลกเหมือนดอกบัวหลวงไม่เปียกน้ำฉะนั้นไฟกองใหญ่ลูกโชนโชติช่วงย่อมดับเพราะหมดเชื้อฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสังขารทั้งหลายสงบระงับไปแล้วชาวโลกก็เรียกกันว่าทรงนิพพานแล้วข้ออุปมาที่ให้รู้เนื้อความชัดแจ้งนี้อันวินยูชนทั้งหลายแสดงไว้แล้วพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เป็นมหานาคจักรู้แจ้งพระองค์ผู้ทรงพระนามว่านาคที่ท่านผู้เป็นนาคแสดงไว้แล้วพระองค์ผู้ทรงพระนามว่านาคทรงปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะไม่มีอาสวะเมื่อทรงละสรีระจักเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพานนาคสูตรที่หนึ่งจบ